Wymyślony. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka, reżyser. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 6:00. Serwis Trójki. Agnieszka Drost. Potężna eksplozja niedaleko Nashville. Co najmniej 19 osób zginęło lub zaginęło. Kontrolerzy NIK-u boją się czystek. Nowy prezes szykuje duże zmiany. To była postać drogowskaz. Nie żyje profesor Adam Strzembosz. Co najmniej 19 osób zginęło lub zaginęło po potężnej eksplozji w wojskowej fabryce materiałów wybuchowych w amerykańskim stanie Tennessee, niedaleko Nashville. Wybuch był tak silny, że wstrząsnął domami oddalonymi o wiele kilometrów. Władze wciąż nie są w stanie podać ostatecznego bilansu tragedii. Eksplozja w fabryce Accurate Energetic System, firmie produkującej materiały wybuchowe do celów wojskowych i rozbiórkowych, pozostawiła zwęglone gruzy i zdewastowane pojazdy na rozległym obszarze. Wybuch był odczuwalny w promieniu 24 km. Miejscowy szeryf Chris Davis poinformował, że są ofiary śmiertelne, ale nie jest w stanie podać ich liczby. Zabezpieczyliśmy cały teren. Śledztwo prowadzi kilka agencji federalnych, jak m.in. FBI. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tej przerażającej tragedii. Fabryka zatrudnia około 80 osób. Nie wiadomo, ile z nich przebywało na miejscu w momencie wybuchu. Jej budynek został praktycznie zrównany z ziemią. W zeszłym miesiącu Departament Obrony USA przyznał firmie kontrakt o wartości niemal 120 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Szykują się poważne zmiany w NIK-u. Polskie Radio dotarło do projektu nowego statutu Izby przedstawionego przez nowego prezesa. Kontrolerzy boją się czystek. Dziennikarz Jedynki Jacek Czarnecki mówi, że spodziewane zmiany są głębokie. Bo jest przeprowadzona głęboka restrukturyzacja. Z 14 departamentów prezes Hałady chce zrobić tylko 8. Zmienia też nazwy wszystkich delegatur. A to, jak mówią mi pracownicy NIK-u, może za sobą pociągnąć zwolnienia. Były prezes NIK-u Marian Banaś napisał w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Nie żyje profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych. Miał 95 lat. Był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, przewodniczącym Trybunału Stanu, wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W ostatnich latach wypowiadał się na rzecz niezależności Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i KRS-u. To była postać drogowskaz. Stał przy swoich poglądach w najtrudniejszych momentach dla wymiaru sprawiedliwości, wspomina go minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Postać, która była takim uosobieniem kompromisu, który był niezbędny, żeby budować nowe demokratyczne państwo. Ale także postać, która bardzo twardo stała przy swoich poglądach. I w najtrudniejszych momentach ataku na niezależny wymiar sprawiedliwości Adam Strzembosz, schorowany, zmęczony, zamiast siedzieć w fotelu, wychodził do nas i dawał nam wsparcie. Profesor Adam Strzembosz odebrał od prezydenta Kaczyńskiego Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a od prezydenta Komorowskiego Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado została tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski nagrodził ją za niestrudzoną pracę na rzecz demokratycznych praw Wenezuelczyków i za wysiłki na rzecz pokojowej transformacji kraju od dyktatury do demokracji. Martyna Szymczakowska. Wybór Marii Coriny Machado pokazuje klasyczny charakter pokojowej Nagrody Nobla, uważa politolożka Uniwersytetu Warszawskiego dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz. Mamy osobę, która w zasadzie przeciwstawia się całemu systemowi, wielkiej strukturze, a mimo to podejmuje to ryzyko i ten trud i się nie poddaje. Z werdyktu Komitetu Noblowskiego jest zadowolony etyk profesor Paweł Łuków, który uważa temat walki z totalitaryzmem za niezwykle ważny. Bardzo mnie to cieszy, że ten wątek został podjęty, że walka o demokrację jest równocześnie walką o pokój. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 338 kandydatów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Więcej połączeń krajowych, więcej kursów za granicę. PKP Intercity ogłosiła szczegóły nowego, rocznego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 14 grudnia. Przewodnik zapowiada także, że skróci się czas podróży na kilku kierunkach. Wzrośnie liczba pociągów w kierunku Mazur, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Jest to związane z kończeniem prac inwestycyjnych na odcinku Ełk-Giżycko-Korsze-Olsztyn i tu się znacząco oferta poprawi. Jeszcze niedawno wykluczone Giżycko, myślę, że w połowie roku, czy nawet koło marca może mieć już 7 par połączeń, ale pojawią się nowe pociągi Mamry, Ukiel, Niegocin. W tym roku państwowy przewoźnik obsłuży około 88 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem spółki. Klimat. Przeszło 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie całość z tego zapewniają elektrownie wiatrowe. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w prawie całej wschodniej Polsce, a także w centrum i na północnym zachodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dziś pochmurno, deszcz i mrzawka w całym kraju. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Jedynie po południu miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. A na termometrach od 8 stopni na Pogórzu, 11 na Podkarpaciu, do 15 na Pomorzu i Wybrzeżu. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski. Mój stopień wojskowy to generał broni. Nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już w niedzielę od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Bardzo dziękujemy. Ze sztabu przy Myśliwieckiej. 6 minut po godzinie 6. Oh, Powiedziałem sztab generalny, no niech będzie, że to taka fabryka marzeń. 10 minut po godzinie 6:00. Witamy Państwa serdecznie. Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dzień dobry. Chce? Proszę dać znać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową, telefonicznie 22 73. Kto pierwszy, ten lepszy. No to sprawdzimy sobotnią listę obecności. A ja tymczasem sprawdzę kartkę z kalendarza. 11 dzień października, 284 dzień tego roku przed nami. Mówię świadomie przed nami, bo słońce obudzi się, nie zgadną Państwo, ale za 40 minut. Ciemno za oknami, ciemno. Słońce zajdzie przed 18. Dzień potrwa niecałe 11 godzin. Dzień. Przez cały dzień pochmurno, deszczowo, w górach śnieg, do tego silny, porywisty wiatr. Ech tam. Do końca roku 81 dni. Dziś między innymi Dzień Pułaskiego, a imieniny obchodzą Aldona, Aleksandra, Brunon, Dobromiła i Emila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Nowe nagranie w Trójce niech będzie upominkiem muzycznym dla dziś świętujących. No i dla tych, którzy już obudzeni. A właśnie, sprawdzamy listę obecności. No halo, halo, kto tam pierwszy? I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call. I'm SMS-owo jako pierwsza dziś pani Maria, mailowo pani Patrycja, a telefonicznie pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam w Tarnowskich Górach. Czy w Tarnowskich Górach też tak jak za oknem na Myśliwieckiej? Mrzy się, mrzy? Pogoda do stanu umysłu. Mhm. Czyli niekoniecznie patrzymy za okno, patrzymy bardziej, co się dzieje dzisiaj w kuchni. Ach, co u pana w kuchni dzisiaj? Rozumiem, że to czas, kiedy pan przygotowuje śniadanie. Tak, dzisiaj są cotygodniowe naleśniki na zielono ze szpinakiem, czy na szpinaku właśnie przerzucam, a to jest taki już rytuał cotygodniowy i właśnie trójeczka sobie zawsze leci o poranku. Naleśniki na zielono na szpinaku, no. A co później, co w planach, panie Grzegorzu? Dzisiaj praca czy odpoczynek? Dzisiaj praca, ale tak na przyjemnie. Praca jest przyjemnością, także to akurat jest to relaks. W sobotę jest spokojnie, można rzeczy podomykać i spokojnie popatrzeć sobie już później na niedzielę i cały tydzień. Stąd pozdrowienia dla całej trójki, dla prowadzących i dla wszystkich, którzy przygotowują program. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że to dobry początek tego spokojnego domykania tygodnia, tak jak pan to nazwał. To stan umysłu to dobre, to sobie zapiszę w prognozie pogody, chociaż jesień idzie, nie ma na to rady, jak w piosence do prognoz pogody będziemy zaglądać za chwilę. Za moment także zapowiedź konkursu, jak co sobotę wraz z nagrodami. Proszę się przygotować, szczegóły za 3 minuty 33 sekundy. Ja przed tobą się rozbieram, zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. Się rozklejam, wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia, tylko w tobie nadzieja. Teraz chore serce chmury, zawierucha deszcz. Do spółki z gradem, jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury. Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Hej, ja przed tobą umieram. Masuj obolałe, nie do mówienia. Tylko w tobie nadzieja. Panie redaktorze, trzeba było zapytać o przepis na naleśniki na szpinaku pana Grzegorza. Pan Grzegorz słucha, więc podejrzewam, że też może podrzucić taki błyskawiczny, może w trzech zdaniach, przepis na naleśniki na szpinaku. I powiem państwu, że część grona redakcyjnego wzdychała. Dlaczego pan Grzegorz jest z Tarnowskich Gór? Nie to, żebyśmy coś do Tarnowskich mieli, ale bliżej Warszawy wiadomo, że nam ten... No te naleśniki na szpinaku nam tu zapachniały przy Myśliwieckiej. No to gdyby państwo mieli taki wspaniały, sprawdzony, niezastąpiony przepis na te niezwykłe sobotnie śniadanie, proszę dać znać. Pan Grzegorz ma się rozumieć już za chwilkę, pewnie się odezwie także w tej sprawie. 24 minuty po godzinie 6, czas zacząć nasz dzisiejszy konkurs. Co należy zrobić? Wystarczy wymyślić, napisać, wysłać. No właściwie tyle, chociaż łód szczęścia też się przyda. Ale to nie wystarczy, bo należy taką odpowiedź wymyśloną napisać i wysłać. Przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Mają państwo, no umówmy się, ponad 2 godziny na zastanowienie się i wysłanie takiego SMS-a. Szczegóły konkursu, regulamin znajdą państwo na stronie internetowej Trójki. Na koło 8.30 wyraźnie dam znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. No i wtedy też chwilkę później poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com. Dziś do wygrania pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto, a wystarczy opisać, dokończyć może w trzech takich króciutkich zdaniach albo słowach. Nurkowanie freediving, nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak... No i niech to będzie krótka forma. Może wiersz, może metafora, może luźne skojarzenia. 73533, nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak... No właśnie, nagroda czeka. Pierwsze nurkowanie freediving. 73533 i jeszcze będę przypominał, ale państwo przypomną nam, czym jest nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Jest jak... Ooh, hi, hi, hi. listopad, grudzień, styczeń, luty. No za 4 miesiące. Tak, liczę szybko. Nowa płyta Alkai. To zapowiedź tego wydawnictwa. Za 29 minut siódma. Pochmurno dziś, deszcz i mrzawka w całym kraju, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, jedynie po południu i to tylko miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, dość silny, w górach porywisty, a na termometrach ledwie od 8 stopni na Pogórzu, na Podkarpaciu 11, a najwyższa temperatura na Pomorzu i na Wybrzeżu do 15 stopni Celsjusza. Patrzę w prognozy na najbliższe dni. Pochmurne i deszczowe. Jesień idzie, nie ma na to rady. Jak w piosence, tak. Smakowity poranek nam się szykuje. Państwa sprawdzony przepis na zielone, przypomnę, szpinakowe naleśniki. No to tak szybciusieńko, przecież do siódmej nie wytrzymamy. 2 dwójki, 7 trójek. Thank you. powiedziałem, że czekamy na sprawdzony przepis na zielone, szpinakowe naleśniki, że przed siódmą nie wytrzymamy, no bo burczy nam w brzuchu, no. I to bardzo, jak państwo słyszą. Nie, oczywiście sobie robimy żarty, ale za chwilkę jeszcze do tego jegomościa wrócimy. Swoją drogą, tak w gronie redakcyjnym zastanawiamy się, co jest takim państwa top, no niech będzie top 3, jak jesteśmy w Trójce. Top 3 na sobotnie śniadanie. Na razie zielone, szpinakowe naleśniki. Pani Ania, która gotuje, podpowiada 3 średnie jajka, ćwierć kilo mąki, 100 gramów świeżego szpinaku, 3/4 szklanki wody, a chyba nawet taką szklankę mamy, 2 łyżki oleju i szklanka mleka. To wszystko... I powstają zielone naleśniki. Fantastyczny przepis. A właśnie, jeśli mają państwo lepszy, proszę podpowiedzieć 2 2 7 3 i proszę podpowiedzieć też, cóż to za jegomość? No, może się skojarzyć. To, co za chwilkę powie pan Grzegorz, który telefonował jako pierwszy z Tarnowskich Gór, też ma w pewien sposób nawiązanie. No i najlepszy przepis, sprawdzony od naszego słuchacza. Raz jeszcze, 2 2 7 3. Przepis na naleśniki poranne na szpinaku. Najważniejsze, żeby wokół pętał się kot albo i 2 koty. Wtedy jest lepsza uwaga, bo wiemy, że nie przypalimy. A do standardowego ciasta po prostu należy dodać świeży szpinak, ewentualnie mrożony. Wszystko zblendować elegancko i pamiętać o naturalnych składnikach. Smacznego! Panie redaktorze, tak nie można. Nie można się znęcać nad słuchaczami. Ja to rozumiem w pełni. To nawet nie moje słowa. Monika Suszek, wydawczyni dzisiejszego poranka, właśnie mówi, że to burczy w brzuchu od takich przepisów państwa. No, króciutko i na temat. To już mówiłem. Mąka, jajka, szpinak, woda, olej, mleko. No i już właściwie gotowe. To dziś w jadłospisie. A co u naszego słuchacza, który skrupulatnie odnotowuje co i gdzie i o której? chciałem tylko nadmienić, że dzisiaj wschód słońca w Warszawie o 6.54, w Terespolu nad Bugiem 10 minut wcześniej, natomiast w Świnoujściu nad Bałtykiem dopiero o 7.23. I dzień będzie trwał tylko 10 godzin 58 minut, ale jeżeli dożyjemy do czerwca przyszłego roku, to będę miał lepsze, bardziej optymistyczne wiadomości. Trzymamy za słowo i bardzo dziękujemy za to właściwie cotygodniowe zliczanie minut, godzin i tego, której wschodzi, zachodzi słońce, ile trwa dzień. Niezmiennie składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Przypomnę dziś Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za 18 minut siódma pamiętają Państwo, co to takiego? Proszę dać znać, proszę podpowiedzieć szczegóły już za moment. 2 2 7 3, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Drogą SMS-ową 71335. A właśnie, przypomnę jeszcze o konkursie. Numer konkursowy, żeby się nie pomyliło, 73533. Dziś do wygrania pierwsze nurkowanie freediving, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu. I pytamy Państwa, no właśnie takie nurkowanie jest jak... No i to wystarczy dokończyć. 73533. Nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak? Tame Impala, Dracula, a wcześniej nie żaden Dracula, tylko nasz piękny, choć niebezpieczny przyjaciel Lew. Tak właśnie, bardzo dobrze Państwo odpowiedzieli. Ja też sobie dopowiedziałem, za 14 minut siódma. Za Zapraszamy do Trójki. Ale pojawił się także kot. No, kot, dziki kot, tak. My zastanawiamy się dziś o poranku, czy dzikie koty lubią grać w piłkę. Warszawski Ogród Zoologiczny bowiem organizuje zbiórkę piłek dla dzikich kotów, lwów, gepardów, tygrysów i serwali. Piłki, jak się okazuje, mają walor nie tylko rozrywkowy, ale i szkoleniowy. O tym, dlaczego zabawa jest dla dzikich kotów tak ważna i jakie atrakcje o poranku dostarcza Ogród Zoologiczny, o tym mówi Katarzyna Dybalska z warszawskiego zoo. Najfajniej jest z samego rana, wtedy kiedy my już przychodzimy, a jeszcze nie ma zwiedzających i na przykład wypuszczamy niektóre zwierzęta na wybieg, bo niektóre musimy zamykać na noc. One wtedy chodzą i się witają z całym światem i na przykład gibony śpiewają do słońca, słonie trąbią i one się tak witają. Lwy ryczą, witają się z nami, objawiają całemu światu, że one tutaj nadal są i to jest ich teren. Praktycznie przez cały rok nasze zwierzaki wychodzą na dwór, mają otwarte praktycznie non-stop. Także niezależnie od pory roku potrzebują jakichś różnych zabawek i raz na jakiś czas po prostu wznawiamy tą akcję ze zbierania piłek. Kto potrzebuje tego wsparcia teraz? Teraz prosiliśmy o tak jedno, nazwijmy to większe piłki, czyli piłki do siatkówki, do piłki nożnej i do ręcznej. Bardziej dla drapieżników, czyli dla kotów. Nasz lampartamurski Zivon, po prostu prześliczny, ma taką słodką buzię, to już jest dorosły kot, ma 8-9 lat. Jest jeszcze lwica Sofia i Zulus, lew, które mają tam 15, 16, 17 lat gdzieś w tych okolicach. To już są też takie troszkę staruszki zwierzęce, ale chęć do zabijania piłek i polowania jak najbardziej nadal mają. Czy to musi być nowa piłka? Nie musi być nowa piłka, natomiast nie chcielibyśmy, żeby była bardzo poniszczona bądź bardzo brudna, a po prostu żebyśmy dostali piłki, którymi na przykład już nikt się nie bawi. Nie zależy nam na tym, żeby to było jakieś super nowe, natomiast chcielibyśmy, żeby były czyste po prostu te rzeczy, bo też nie chcielibyśmy swoich zwierzaków zarazić. Muszą dostać te piłeczki czy nie? Muszą, żeby się bawić. Żeby nie straszyły ludzi. A oni straszą? Jak ryczą, to ludzie uciekają. Byłyby straszne, byłyby agresywne i prawdopodobnie zrobiłyby nam krzywdę, gdybyśmy nie uważali. Myślę, że nadal te instynkty mają w środku. Wspaniale się z nimi pracuje, są takie bardzo wdzięczne i jest super takie uczucie w momencie, kiedy na przykład mamy nowego zwierzaka, przyjeżdża albo się urodził, nam nie ufa, on jeszcze nie wie, jak w jakiś sposób z nami działać, jeszcze nas nie zna. Bardzo takie satysfakcjonujące jest, jak po jakimś czasie widzimy, że on nam ufa, że przychodzi, że je nam z ręki, a nas fajnie reaguje na to, jak my go wołamy, jak chodzimy dookoła wybiegu. Bardzo satysfakcjonujące, takie dające radochę. A z takiej piłki na pewno ucieszy się nowonarodzona mieszkanka warszawskiego ogrodu zoologicznego, dwuletnia samica lamparta murskiego o imieniu Oakley. Przypomnę, dodam, to przedstawicielka jednego z najbardziej zagrożonych gatunków drapieżnych na świecie. Na razie poznaje nowe otoczenie, no ale już wkrótce dołączy do lamparciego stada. A stołeczne zoo odwiedziła Anna Lwowa. To Trójka, audycja poranna, wydanie sobotnie za 11 minut siódma. No i co z tym przepisem? Najlepszym naj na śniadanie. Przecież to nie tylko zielone naleśniki, chociaż mogłyby się znaleźć w czołówce. Ciekaw jestem Państwa kulinarnych odkryć w sobotni poranek. Proszę dać znać 2 2 7 3. dwie dwójki i siedem trójek. Co tam po drugiej stronie radioodbiornika? Panie Staszku, pseudonim Szczupak albo ostatnio Pirat? Melduję pospusznie, że nie śpię od godziny czwartej. Co prawda w Żyjardowie pada, ale jest trójeczka i jest wesoło. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Trójeczka to ciepło, no ładnie, bardzo dziękujemy, odwzajemniamy. Pytamy dziś o śniadanie, takie państwa ulubione, naj. Moje ulubione śniadanie, może tego zielonego nie będzie tak aż dużo, ale zielone były Bieszczady, szan płynący w dole, boczuj zasmażany, do tego serek, no i dużo, dużo zieleniny do tego, smakowało to nad tym szanem idealnie. Miłego dnia, pozdrawiam. Ech, się rozmarzyłem, bardzo panu dziękuję. Przepis na zielone śniadanie. No, zaczęło się od szpinakowych naleśników. A gdzie my wylądowaliśmy? No właśnie, coś mi się wydaje, że muzycznie także powinno być tak, jak pan wtedy opowiadał, że było. O, właśnie. I wtedy wchodzi stare dobre małżeństwo. Całe na biało. Serwis Trójki już za 6 minut o godzinie 7. Zachęcam do pozostania z nami. Stereophonics tak naprawdę. Nothing like the colors of October. Make you feel you can start it all over. Like pink blossoms in the spring. Yes, I feel what you feel. Yes, I what you feel. Turn our backs to each other in protest. White flag in this war and feels hopeless. Snow blankets the world a new page. From the dark of the night and the rain. Yes, I feel what you feel. Yes, I feel what you feel. Do I love you? Yes, I do. Do I want you? Yes, I do. Do I need you? Yes, I do. Live with blood and wine, October's true. Burn my cheeks as blackbirds flew. Yes, I feel what you feel. Yes, I autopromocja. To jest żenujące po prostu. Co? To jak się zachowujesz. Dobrze, nie ma sprawy. Grażyna Wolszczak i bardzo szopania. Gdy na nią patrzę, jestem obezwładniony. Gdy teraz weszła, to tak jakby świat się zatrzymał. W słuchowisku z cyklu Fala uczuć, które swoją prapremierę miało podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Każdy człowiek jest wymyślony. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Katarzyna Łęcka, reżyser. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.